राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2056 14 नवंबर 1999 साया लगभग 3:30 बजे हाड़ा कुटीर वृंदावन। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो दो चीजें प्रकृति पुरुषम से विद्यनादि उभाव की प्रकृति और पुरुष ये दो है अनादि है। ये प्रकृति का कार्य सब संसार है। जितने पदार्थ और क्रियाएं जितनी दिखती है सब प्रकृति का कार्य है। और परमात्मा निर्लेप है, तटस्थ है, कूटस्थ है, नित्य है, प्रकाशित है, सबका परमात्मा। और परमात्मा का अंश अपने लोक है। जितने जीव है सब के सब परमात्मा के परा प्रकृति है। वो अपरा प्रकृति है, वो जल है, ये चेतन है। इसी ने जीव ने ही संसार को धारण कर रखा है। संसार जीव की दृष्टि में है, परमात्मा की दृष्टि में संसार नहीं है। और तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष जो ठीक जानने वाले हैं उनकी दृष्टि में भी संसार नहीं है। संसार की सत्ता जीवों की दृष्टि में ही है और संसार की दृष्टि से ही क्रिया और पदार्थ बलवान होते हैं। और जितने परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन बताए हैं बहुतों ने क्रिया और पदार्थ भी बताए। उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का होने से उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है, परंतु क्रिया और पदार्थों में ताकत नहीं है। जीव परमात्मा का अंश है और पदार्थ परमात्मा को करना चाहता है। इस वजह से परमात्मा का जीव का संबंध है। इस वजह से परमात्मा के निमित्त से जो कुछ किया जाए वह करने का फल भी अच्छा होता है। वो उद्देश्य अच्छा होने से, परमात्मा का ध्येय होने से, लक्ष्य परमात्मा का होने से ठीक होता है। नहीं तो जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती। चेतन की प्राप्ति जड़ ये त्याग से होती है। जड़ के त्याग के बाद में चेतनता ही आप तो स्वाभ साफ रहेगी। जड़ के त्याग के बाद में क्या रहेगा? चेतना चिन्मयता रहेगी, उसे प्राप्ति होगी। जड़ के द्वारा कैसे प्राप्ति होगी? ये मार्मिक बात है। जैसे हम नीचे हैं, तो ऊपर चढ़ना चाहते हैं, तो नीचे वाली सीढ़ियों को भी हम काम में लेते हैं। और वो काम में लेने से ऊपर चढ़ते हैं, ये बात ठीक है, परंतु ऊपर ऊपर ही है, सीढ़ियों में ऊपर नहीं है। तो इस रास्ते हम जितना काम करें उद्देश्य भगवान का हो, परमात्मा की प्राप्ति का हो, तब ठीक है। और जब तक पदार्थों की इच्छा है, पदार्थों से राजी होते हैं, भोगों में लिप्त होते हैं, संग्रह करना चाहते हैं, तब तक उसे प्राप्ति नहीं होती। ये चौथा श्लोक याद, अब समाज में श्लोक याद करना चाहिए। भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम त्रया प्रतिशत शाम, भोग और ऐश्वर्य, भोग और ऐश्वर्य, सुख भोगना और पदार्थों का संग्रह करना, इसमें आसक्त है। और पुष्पित वाणी से जिसका सीता पर हित हुआ है, मनुष्य में ऐसा है, वह सुख ऐसा है, वह सुख ऐसा ऐसा, उनकी परमात्मा की प्राप्ति में निश्चय भी नहीं हो सकता, वे परमात्मा की तरफ नहीं चल सकते। इस बार भोग और ऐश्वर्य से अलग हो गए, तटस्थ हो गए, ये नहीं है तो खास नहीं। तो भोगों ऐश्वर्य से मुझे उठना चाहिए। मन में भोगों की इच्छा है, रुपया संग्रह करनी इच्छा है, तब तक प्राप्ति का अधिकारी वो नहीं है। कैसी ऊंची अवस्था हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम तया बलित चेत साम, व्यवसाय अथवा बुद्धि समाधि न विधीयते, परमात्मा के विषय में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती उनकी। जब तक भोग और ऐसे में आसक्ति रहती है कैसे होगा। इस वास्ते इन दोनों से ऊंचा उठा होगा। भोगों में जो इच्छा रहती है वो भगवान की कृपा से मिलती है, ऐसे ऐश्वर्य की इच्छा होती है वो भी भगवान की कृपा से मिलती है। आप इसमें रहते हुए भी भगवान से प्रार्थना करो, प्रार्थना में ये बाधा नहीं देंगे। और विचार करो कि भगवान की आश्रय, भगवान का आश्रय, भगवान के चरणों का शरणा, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, पुकारो। भोग और संग्रह करना, इन दोनों की आसक्ति जब तक रहेगी तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। ये बात कड़ी दिखती है पर बात एकदम सच्ची है। भोग ऐसे ऊंचा उठना चाहिए, उठना भोगों में लिप्त नहीं होना चाहिए, संग्रह का दास नहीं होना चाहिए। इसी गुलामी में महान नुकसान है। आप स्वयं चेतन है, आप परमात्मा के अंश है, ममई वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से परमात्मा का अंश हो आप स्वयं परमात्मा का स्वरूप हो। जैसे भगवान ने कहा मया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति ना मया तत्म सर्वं तत्म व्याप्तम, अव्यक्त मूर्ति के द्वारा संपूर्ण संसार में मैं परिपूर्ण हूँ। ऐसे ही परमात्मा के अंश आप अव्यक्त मूर्ति है, आप ये स्थूल मूर्ति नहीं है। ये बात है मार्मिक, अव्यक्त का अंश अव्यक्त है, अव्यक्त अव्यक्त आदि नहीं भूतानी, संपूर्ण जितने प्राणी है सबके आदि में अव्यक्त है और अंत में अव्यक्त है, व्यक्त मध्यानी भारत, बीच में व्यक्त शरीर में धारण करने हुए, आदि में अव्यक्त अंत में अव्यक्त, अव्यक्ता दीनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निर्णान्येव तत्र कापय देवना, ऐसे विदावे की बात कौन सी है। आज से 100 वर्ष पहले इतनी जगह खाली थी सपा, अभी जो भरी हुई जगह है आज से 100 वर्ष पहले नहीं थी। सब अव्यक्त थे, सब व्यक्त, सब अव्यक्त से ये व्यक्त हुए हैं और अंत में अव्यक्त हो जाएंगे। ये व्यक्त नहीं रहेगा, शरीर नहीं रहेगा। तो आपका स्वरूप वास्तव में अव्यक्त है, अव्यक्त परमात्मा के आप अर्श है, अपना स्वरूप अव्यक्त है। परमात्मा की तरफ चलते ही आप अव्यक्त होते हैं और संसार की तरफ चलते ही आप व्यक्त होते हैं। संसार व्यक्त का नाम है। व्यक्त के बीच में आपकी एक केश जितनी सीधी आपकी नहीं है। अनंत ब्रह्मांड है, बड़े बड़े बड़े ब्रह्मांड है, और संपूर्ण में एक केश जितनी सीधी तेरी जितनी सीधी अपनी नहीं है। जड़ अपनी है ही नहीं, आप चेतन है, चिन्मय है, आपके परमात्मा है, हमारे परमात्मा है, ये निश्चित समझो। जड़ चीज हमारी नहीं है। इन चीजों को अपनी जो मान रखा है यही बाधा है। ये चीज हमारी है, रुपया हमारा है, चीज हमारी है, परिवार हमारा है, घर हमारा है, संपत्ति हमारी है, ये दौलत है, ये हमारी आपकी नहीं है, आपके साथ रहेगी नहीं। बिल्कुल सबको ये अनुभव है, इसका सबको अनुभव है। क्या घर साथ में रहेगा, क्या कुटुंब साथ में रहेगा, क्या रुपये साथ में रहेंगे, क्या ये पदार्थ साथ में रहते, आप जायदाद साथ में रहेगी, ये नहीं रहेगा, अब रहेगा नहीं। प्रत्येक अनुभव है, किसको नहीं बताओ, आप इतने बैठे हो चीज बताओ, कुछ नहीं है। ये साथ में रहने वाला नहीं है, अरे परमात्मा साथ छोड़ने वाला नहीं है। जैसे ये साथ में रहने वाले नहीं है, ऐसे ही परमात्मा आपका कभी छोड़ने वाले है ही नहीं, होंगे ही नहीं, हो सकते ही नहीं कभी, हरदम साथ में रहते हैं। आपकी दृष्टि परमात्मा की तरफ न होकर के संसार की तरफ दृष्टि है। फिर ये तो आप समझो कि शरीर आपका है, शरीर पहले कैसा था, आज कैसा है, और फिर ऐसा नहीं रहेगा। आज है जैसा नहीं रहेगा, खत्म हो जाएंगे जीव, तो बूढ़े हो जाओगे, ऐसा नहीं रहेगा। आपकी जैसी स्थिति है ऐसी स्थिति शरीर की संसार की नहीं रहेगी, नहीं रह सकती। ये वृंदावन मेरा देखा हुआ, या साप मैदान था, साप साप मैदान, या स्टेशन स्टेशन सीधा सीधा मेरा देखा हुआ। वो जो वृंदावन का घूम चक्र है, रेलवाई का, वो घूम चक्र वैसा नहीं था। आजकल कैसा बना, अग्नि है, पहले यहाँ आते थे, अरे यहाँ आए गए, घूम चक्र में आता है, फिर चक्र लेकर के घूमाते है, तल तिल घूमता है, या ऐसे नहीं घूमता था, वो सांस ऐसे आया है, वो ऐसे घूम सजा, अब इधर मुकदा इधर मुक गया, घूम चक्र नहीं था। आजकल क्या है, मैंने देखा नहीं है, वो मैंने देखा हुआ है, और यहाँ सीधे सीधे ये बस गया था। ये 1990 काल में बात है, 1990 काल में ये सब पीछे पड़ा है। तो ये चीज एक समान रहती ही नहीं। मेरा तात्पर्य इतना है कि ये ऐसे समान नहीं रहती, ये बदलती ही रहती है। अब जगह ऐसे बदल जाएगी, अगर ये ऐसी नहीं रहेगी, हरदम बदल हरदम, केवल बदलना बदलना ही स्वरूप है, केवल बदलना, केवल बदलना ही बदलना है। बदलने के प्रवाह को ही स्थिर कहते हैं, उत्पत्ति स्थिति प्रलय, उत्पत्ति स्थिति प्रलय, जिसमें कहते तो उत्पत्ति स्थिति तो एक समय होती है, बीच में रहता है, कभी नहीं रहता, एक क्षण भी नहीं रहता। सब उत्पत्ति बदले, उत्पत्ति बदले, उत्पत्ति बदले, उत्पत्ति बदले, उत्पत्ति बदले, उसका नाम स्थिति है। परिवर्तन होता रहे, परिवर्तन का नाम ही स्थिति है, स्थिति नहीं है, परिवर्तन एकदम। संसाधन बदलता बदलता, एक समय स्थिर नहीं रहता कभी किसी में भी, तो इस आशा करो ये करे क्या करना करेगा, जो बदले बिना रहता ही नहीं, अर्थ आप स्वयं बदलते हो ही नहीं। 84 लाख सुनी में जन्म गए चले गए, है जैसे तैसे से आप चेतन रूप है, आप नहीं बदलते, आप परमात्मा का अंश है, तो जो आप परमात्मा के अंश है वो आप हो, आप सही नहीं हो। शरीर तो हरदम बदलता है, आप सही से रहित हो। परमात्मा की तरफ चलते ही मनुष्य अपने को ऐसा मानता है शरीर वाला, परंतु आप शरीर वाले नहीं हो, आप दूसरे चीज चलते गए, आपका परिवर्तन हो गया, भगवान की तरफ विचार होते ही आप और हो गए, आप संसारी नहीं रहे। आप संसारी रहते हो ये भजन करते हुए भी पहले के आग्रह को रखते हो, ये गलती है। भगवान की तरफ हो जाना है ये बहुत विचित्र बात है, मामूली बात नहीं है। परमात्मा की तरफ रुचि हो गई वो होते ही आप अव्यक्त हो गए। जैसे भगवान ने कहा मया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्ति ना, तो अव्यक्त मूर्ति भगवान है तो अव्यक्त मूर्ति आप हो जाते हैं, आप माने चाहे न माने, आप लक्ष्य नहीं होता है। तो आप साकार नहीं होते, आप वास्तव में निराकार होते हो, इसका विवेचन नहीं होता ज्यादा, पर बात ऐसी है। आप उस परमात्मा का अंश हो, आप नित्य हो, निरंतर नित्य हो। सर्गे भी रूप जायते प्रलय ने बेतंत्र 14वें अध्याय में लिखा है महासर्ग में भी आप पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी आप व्यथा नहीं होती, आप लीन नहीं होते, आप है जो रहते हैं। महासर्ग में भी वैसे ही महाप्रलय में वैसे ही, तभी तो कल्याण की मुक्ति की इच्छा करनी पड़ती भाई। हरदम चलते फिरते थे, हरदम बहते हुए संसार के साथ में अपने पैदा मान लेते हैं, वो मान लेने से ये जन्म मरण हो रहा है। हृदय से आप परमात्मा के हैं, तो परमात्मा के हम हैं ये कम से कम कम से कम कम से कम इस बात को याद करो। ये बात खास है, हम भगवान के हैं। ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना, और रामायण ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मलक सहज सुख राशि, ऐसा आप सहज सुख रूप है। इस बात से सुख कोई चाहते दुख कोई नहीं चाहता, क्यों नहीं चाहता, दुख आपका स्वरूप नहीं है, आपका स्वरूप सुख राशि है। इस बार सुख की चाहना होती है, दुख की चाहना नहीं होती, दुख आपको विपरीत वर्ण देता है। जैसे भूखे से भूखा ऊंट हो तो आग नहीं खाता हो, भूख मर जाए तो आग थोड़ी खा लेगा। इस वजह से आप कितने ही आपत्ति में हो जाएगा, आप नाश है ही नहीं, आपका नाश होता ही नहीं, हो गया ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव भी नहीं। परमात्मा का अंश हो आप, संसार का अंश आप नहीं हो। संसार का अंश शरीर है, शरीर और संसार की एकता है। स्थिर पावक घन समीरा पंच रचते यह अधम शरीरा, अरे पंच रचते यह संसार, अरे पंच रचते थे आपका शरीर। शरीर और संसार की एक जाति है, आप और परमात्मा की एक जाति है। आप संसार के साथ एक नहीं हो, कोई नहीं, मान ध्यान के साथ एक। बड़ी भारी भूल है कि संसार को अपना माना और परमात्मा को अपना न मानना, बिल्कुल ऊंधी ऊंधी उल्टी बात है। आप परमात्मा के हो, आप कैसे ही हो, दुराचारी है, दुगुनी है, सब आगंतुक दोष है। भूल में आप परमात्मा का अंश हो, साक्षात साक्षात परमात्मा का अंश हो। ये आगंतुक दोष जड़ जाएंगे। जैसे गीले कपड़े में गीली मिट्टी लगी हुई होती है और सूख गया तो मिट्टी सूख जाएगी, ऐसे दोष आप में रहेंगे नहीं, दोष मिटने वाले है। और जो गुण है वो स्वाभाविक है, दैवी संपत्ति मोक्ष आया, दैवी संपत्ति राशि संपत्ति आशुषु प्राणेशु समते थी आसुर, आसुरी प्रगति है, प्राण प्रोण है, प्राण चले जाते हैं मर जाते हैं तो आशु संपत्ति मिट जाती है। अवगुण जितने सब आशु संपत्ति, प्राण प्राणों के साथ संबंध रखने वाली आशु संपत्ति और आपके साथ रहने वाली देवी संपत्ति। देव शब्द या देव परमात्मा का वाचक है, देवी वही देवी संपत्ति में देव शब्द परमात्मा का वाचक है, देवता का वाचक नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के जो साधन सामग्री है उसका नाम देवी संपत्ति है। देवी संपत्ति भी मोक्षाय आश्रय विनाशाय, आप साक्षात परमात्मा का हिस्सा हो। आप कैसे ही नीचे हो कैसे ही हो, मनुष्य है कितना ही नीचा होता है, कैसा ही होता है, मान पापी रात दिन जीवों को मारता है परमात्मा का हिस्सा। आप तो बहुत ऊंचे चढ़ गए, आप परमात्मा के आयुष हो और वृंदावन में रहते हो और उद्देश्य हमारा जपे, हम अच्छे काम में रहे, वृंदावन पास करे, ब्रज में पास करे, आपका भाव बहुत ऊंचा हो गया है। आप सुच रहे हो साधन जीवों की संख्या में नहीं हो आप, पर तो आपने मान रखा है जीवों की संख्या में, शरीर को अपना मान रखा है, आप सही नहीं हो, आप परमात्मा का अंश हो। आप कितने ही मान लो जड़, आप जड़ हो नहीं सकते, हो सकते नहीं। जड़ है, जड़ कैसे हो जाएगा, चेतन जड़ कैसे हो जाएगा, परमात्मा का अंश जड़ कैसे हो जाएगा, हो सकता ही नहीं, कभी नहीं हो सकता। आप मानते हो जड़ता ही, स्वीकार जड़ता हो करते हो, रहते हो ब्रज में, रहते हुए भी मानते हो शरीर अपना को और संसार को अपना मानते हो, रुपये पैसे मंगाना पड़े, बिल्कुल गलती की बात है। ये आपके नहीं है, आपकी जाति ही नहीं है, आपके संबंध ही नहीं है, ये सब नाशवान है। आप अविनाशी हो, आपके ईश्वर परमात्मा अविनाशी है, आप स्वयं अविनाशी हो। ये संसार सब नाशवान है, सब अंगूर है, नाशवान अपना नहीं है, अविनाशी अपना है। बात ये है, मूल में बात ये है, सब चिन्ह आप सब चिन्ह में, चिन्ह में चिन्ह में चिन्ह में सत्ता, उस सत्ता का नाश नहीं होता, उस नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्ता। ये 16 अक्षर है, एकदम इतने विचित्र है कि सब शास्त्र पुराण वेद सब इस दोष थोड़ा शांत रहते है। नाश तो विद्युत भाव है, जड़ मात्र इतना ही है, और ना भाव भी देते तो चन्मय सत्र इतना है। एक जड़ चेतन भविष्य है, नाश तो विद्युत भाव असत भाव न विद्युत, असत वस्तु की सत्ता हो नहीं सकती, ना भाव भी देते सत्ता, सत का भाव नहीं हो सकता। तो सत्ता हो तो सत्ता रहने वाली या बहने वाली, इनका साथ नहीं होता। इस वास्ते आप परमात्मा के अंश हो, केवल इतना मान लो, स्वीकार कर लो, हमारे परमात्मा है, भगवान के हम हैं, हम भगवान के हैं, भगवान के खास बेटा है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान के ने मेरे पैदा किए हुए सब मेरे प्यारे हैं, सब मम प्रिय सब मम भगवान के प्यारे हैं। आप जड़ता को जोरों से पकड़ते हो, रुपये प्यारे लगते हैं, मान प्यारा लगता है, बड़ाई प्यारी लगती है, अच्छा लगता है, ये गलती है, ये आपकी जाति की चीज नहीं है, ये तो उत्पन्न और नष्ट होती है। प्रत्यक्ष आप देख तो आदर होता है, निरादर होता है, महिमा होती है, निंदा होती है, ये प्रत्यक्ष नाश होता है। आप नाश होते ही नहीं, कभी कभी नाश नहीं, महाप्रलय में भी अब कौन है आप वो है मैं। कृपा करो अन्नदाता, कृपा करो, कृपा आप परमात्मा के हो। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, ये जड़ता का त्याग आप नहीं करते हो, यही जन्म मना कारण है। कारण गुण संघोष ऊंच नीच योनियों में जाने में कारण गुणों का संग है। ऊर्धम गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधो गच्छन्ति तामसा। गुणों का संग नहीं रहो आपको अधोगति कोई ले जा सकता नहीं, किसी ताकत नहीं, कभी अधोगति में जा सकते नहीं। आप स्वयं परमात्मा के साक्षात अंश हो, स्वयं आप समझो आप संसारी नहीं हो। आप कितना ही शरीर को पालो पोषो नहीं रहेगा, कितना ही रिपेयर लो नहीं रहेगा, आप कितनी चीजें इकट्ठी करो नहीं रहेगी, कितना ही मान बढ़ाई करो नहीं रहेगा, कितनी बढ़ाई वाह वाह हो जाए नहीं चलेगी। चल सकती नहीं आपके साथ में, आपके साथ में क्या रहता है। भगवान आपका पिंड छोड़ते ही नहीं कभी। भगवान को भूल जाओ, भगवान की निंदा करो, भगवान को मानो नहीं, ऐसे सज्जन भी मेरे को मिले हैं। भगवान को चीज है ही नहीं। कह दो भाई भगवान साथ छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं कभी। और दूसरी आप साथ रहेगी नहीं। कितने आप उद्योग कर लो, कितने पुरुषार्थ कर लो, कोई चीज आपके साथ रहेगी नहीं, आप है ही नहीं रहेगी कैसे। अनंत ब्रह्मांडा में तिल चीज आपकी नहीं है, केस इतनी चीज आपकी नहीं है, कैसे रहेगी। परमात्मा पूरे पूरे आपके साथ है, आपके साथ रहेंगे, आप साथ रहोगे। देखो अगर आप अविनाशी न होते तो पदार्थों से काम चल जाता, रुपये पैसे काम चल जाता, उसी जाति के आप होते उसी जाति के वही होंगे। परंतु आप हो वास्तव चेतन है जल, अब इससे आप चाहते हो कि बड़े भारी हो जाओ, बहुत भूल है, बड़ी भारी भूल है। कभी जड़ के साथ आप रह सकते नहीं, आपके साथ जड़ रह सकता नहीं। परमात्मा के साथ आप रहते हो, आपके साथ परमात्मा रहते हैं। अब जानो न जानो सब अवस्था में जानो तो निहाल हो जाओगे, खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ तो आनंद हो जाएगा। दुख मिट जाएगा सदा के लिए। ये जड़ता के जड़ नाश होने वाले चीजों का जितना आदर है इतना ही आपका निरादर हो रहा है, इतना ही आप अधोगति में जा रहे हैं। हम तो परमात्मा के हैं, सब परमात्मा के। ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन अमल सहसुराशी, सो माया बस भय गुसाई, बंदूक की सुगा होता है और मन का मंदिर होता है, इसी तरह फंस गए, जड़ के अधीन हो गए। आप जड़ के अधीन नहीं हो, रुपयों के आप मालिक हो, पर रुपये जाए तो घबरा जाते हो, रो उठते हो। लाख रुपये आप सबसे आ जाए तो बड़े व्याकुल हो जाते, बड़े व्याकुल, कितने व्याकुल रुपये हमारा सुननी पड़ता। अरे भगवान के लिए व्याकुल जो भगवान आपके सामने आ जाए, पर पदार्थों के लिए व्याकुल होते हो, भगवान के लिए व्याकुल नहीं होते। भगवान को दया आती है, अब करे क्या, आप मानते नहीं। भगवान अपना है, संसार अपना कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता ही नहीं, हो सकता ही नहीं। अब कैसे हो जाएगा, नाशवान अविनाशी का कैसे हो जाएगा, नाशवान के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति कैसे हो जाएगी। जड़ता का त्याग करना पड़ेगा, इनका भरोसा मत रखो। पदार्थ और क्रिया, एक क्रिया है एक पदार्थ, ये पदार्थ है और ये क्रिया है, ये प्रकृति है प्रकृति। परमात्मा क्रिया से और पदार्थों से अतीत है, क्रिया और पदार्थों से अतीत है, वो आपका स्वरूप है। आप इनसे ऊंचे हो, रुपयों के वश में हो जाते हैं, पदार्थ वश हो जाए। भाई बंधु कोई मर जाए तो बड़े व्याकुल हो जाते हैं, अरे ये तो मरने वाला ही है, कितना ही आप व्याकुल हो जाओ, कितना ही आप रो, तो कोई रहने वाला शरीर है ही नहीं, कैसे रहेगा बताओ? क्या आपके रोने से शरीर रह जाएगा? कभी रहने वाला नहीं है, ये तो सब मरने वाला ही मरने वाला है। ये मृत्यु लोक है, इनमें एक ही कोई रहने वाला नहीं है, भगवान खुद आवे तो रहते नहीं, हरदम नहीं रहते, भगवान अजीत नहीं बिगाड़ते, यहाँ की जीत बिगाड़ते नहीं, आते चल जाते, जीत नहीं बिगाड़ते। क्या वे परवश है, क्या वे शरीर वश में है? हम जैसे शरीर वश में जीव पर होते हुए भी यहाँ की जीत नहीं बिगाड़ते, सौ वर्ष चलो। भगवान नित्य किशोर है, भगवान दाढ़ी मूंछ देख रही कोई तस्वीर है, नित्य किशोर रूप रहते, छोटे होकर गए किशोर तक पहुंचे, बस फिर वह बदले नहीं, जो सौ वर्ष है, पांच सौ वर्ष है, हजार वर्ष है, तो वैसे ही रहेंगे, दाढ़ी मूंछ नहीं आएंगे। भगवान ने वही निराकार मया तत्म इदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति न, अव्यक्त मूर्ति न मया इदम सर्व तत्म, निराकार स्वरूप के द्वारा सब संसार में व्याप्त हूं मैं, निराकार। अगर व्याप्त नहीं होते तो प्रहलाद जी के लिए खंभे में से कैसे निकलते? तुम्हारा नाम कहाँ है? हमारा नाम तुम्हारे में है, हमारे में खड़ग में कम में है, कम में खड़ग लिए काट दूंगा, उसमें भी है, उसमें भी हमारे भगवान है, कभी थम्बा काटते हो थम्बा कट जाएगा तुम्हारा भगवान मर जाएगा, पहले जी हंसते है क्या, थम्बा काट दे भगवान कट जाएगा, ऐसे तेज निकले जो महाराज सब देवता रोशनि करी एक एक श्लोक, ठहरे नहीं कोई सामने नहीं तेज को सामने टल गए। ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी को कहा गया आप राजी करो, लक्ष्मी जी को मैंने ऐसा रूप देखा थे, ऐसा कभी रूप देखा लक्ष्मी जी सब सब प्रसाद जी वो चली गई छोटे से चार हाथों में बाद में तो एक हाथ नीचे ले दिया, एक हाथ ऊपर ले दिया, और लगे चार हैं पशु रूप हुए तो पशु राज्य में सट है गाय ने ये प्यार है भगवान विचित्र है भगवान, उसे हर्षो आप उस परमात्मा के सब जितने से भी पापी से पापी दूसरे से उस भी अर्ष भगवान का है, वो पाप बहुत चढ़ गया है अब बात अलग है, पर है भगवान का अर्ष, इस वजह से सब मुक्त हो सकते हैं, मुक्त मुक्त है, मुक्त है आपसे, मुक्त हो जाएंगे नहीं, मुक्त है अभी, अभी भी मुक्त है, मुक्ति होती नहीं है, और जो होगी वो नाशवान होगी, जो उत्पन्न होती है नष्ट होती है वो नित्य कैसे होगी? तो मुक्ति है, मुक्ति होती नहीं है, संपूर्ण जीवों की मुक्ति है, स्वतः ही मुक्ति है, मुक्त हो सभी, बंधन को मुफ्त में आप पकड़ रखा है, बंधन टिकेगा नहीं, मुक्ति छूटेगी नहीं, आप मुक्त है सब के सब भगवान के अंश है, साक्षात परमात्मा का अंश है, आप जानते नहीं मानते नहीं है, स्वीकार नहीं करते, मुक्त स्वीकार करो आप है परमात्मा का अंश, संदेह नहीं है, तभी 84 लाख भोगते हो भोगते हो 84 लाख में एक एक शरीर भी आपके साथ में नहीं रहा, आपने सब शरीर धारण किए, और आप सब अलग अलग है। तो जैसे 14 लाख शरीर नहीं है, ऐसे शरीर ये भी नहीं, आपका नहीं है। ये सब बूढ़ा होगा, मरेगा, रोग होगा, छूट जाएगा। आप अलग हो, आप परमात्मा के अंश हो, साक्षात मैं भी वहां अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज राशि सुख स्वरूप हो, आप आनंद स्वरूप हो। अमृतस्य पुत्रा उपनिषद माता वेदा माता है, अमृतस्य पुत्रा अमृत के पुत्र मन धर्म ये संसार है। संसार में आपकी चीज है ही नहीं, जानने की तीज बात है कि आपकी चीज कोई है ही नहीं, हुई होगी नहीं कोई भी। परमात्मा मानने का अपने अपने है, परमात्मा अपने परमात्मा है अपने, संसार अपना नहीं है। अब उल्टी याद नहीं करते, संसार को अपना मान लिया भगवान को याद करे तो कर दिया, दूसरा याद करे अपना ही कर दिया, भजन ध्यान कीर्तन कर दिया थोड़ा कर दिया। अरे वो है, वो तो खास आपके हैं, ये खास आपका नहीं, बिल्कुल नहीं है। परमात्मा अपने हैं, आप कितने ही पापी हो, सब आगंतुक दोष है, दोष स्थाई दोष आपका नहीं है, आप में दोष स्थाई रह सकते नहीं, आपके दोष है ही नहीं, आप दोषी है ही नहीं। साक्षात परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल मल रहित हो, आप मल रहित है, मैं मुक्त हो गया तो मुक्त, मल रहित हो आप, मुक्त हो, अनुभव नहीं कर रहे हो, अनुभव संसार को कर रहे हो, आदर संसार को दे रहे हो, शरीर को दे रहे हो, पदार्थों को दे रहे हो, इनको महत्व दे रहे हो, ये गलती होती है। ऐसे काम दो फल क्या दे रहे, जूती पहनने की होती है, सिर पर थोड़ा थोड़ी होती है, ये पदार्थ है, काम दे दो, मर गया रोने मिल जाएगा, रोने क्या नहीं जाएगा, जूती है इसकी कोई मूल्य है, ये नाशवान है। शरीर को देख तो प्रत्यक्ष शरीर को देख लो, बालक थे वह जवान हो गए, जवान थे बूढ़े हो गए, निरोग थे रोगी हो गए, जीते थे मर गए, ये तो बदलता ही है। मगर ये क्या नई बात क्या होगी, बालक बने से मरने तक हरदम बदलता ही बदलता है, अब बदल गया तो क्या हो गया, नई बात क्या होगी, मर गया तो नई बात क्या होगी, बालक से जवान हो जाए रोते नहीं, बालक बना तो मर गया, बताओ आप आपका बालक बना बताओ, बताओ कैसे है ही नहीं, क्या बताओ, ऐसे जवानी भी रही नहीं रही, वृद्धावस्था भी नहीं रहेगा, रोगी अवस्था भी नहीं रही, निरोगी अवस्था भी नहीं रही, धनी अवस्था भी नहीं रही, निर्धन अवस्था ही नहीं रही, दुखी अवस्था ही नहीं रही, सुखी अवस्था ही नहीं रही, ये तो सब बदलता है। इस ठाकुर जी दशा साथ में, श्रद्धा साथ में रहे, सर्वस्य सन्निवेश सर्वस्य सहमृति सन्निवेश मत्त सुतर ज्ञानम भवन च वेदेश सर्वे रामेव वेद्य सबके दिन में विराजमान हो ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से तिष्ठते सबके हृदय भगवान है, सब भगवान भगवान सबके हृदय में, संसारी कोई चीज साथ में आपके हो सकती नहीं। रुपया आ गया राजी हो गया, राजी हो गया, राजी हो जाओ नाराज हो जाओ, कोई एक रहने वाली नहीं है, तनखा तनखा जीती चाहिए जी आपके साथ नहीं रहेगी, बताओ इतने बैठे बताओ आपके पास रुपया रहेगा, आपका कुटुंब रहेगा, आपका घर रहेगा, आपकी संपत्ति रहेगी, आपकी जायदाद रहेगी, ये तो बदलती भाई क्या रोगे, इसमें क्या सूर्य उदय होता है लाल होता है, अस्त होता है लाल होता है, बीच में रूप बदलता है। सूर्य की तीन दशा होते एक दिन में, सूर्य भी लाल होता है, इससे तेज हो जाता है, फिर लाल हो जाता है, अस्त हो जाता है, यह चक्र चलता रहता है, उदय अस्त होता रहता है। आप परमात्मा कैसे हो? आप अगर मर जाए तो पाप ही कट जाए, सब आपस मिट जाए, जो शरीर मिट गया आप ही मिट गए, और खत्म कर रहे हो। पर आप मरते नहीं, आप मरोगे से अमर हो, तो मरते नहीं, ये आफत है, जो नहीं मरते आफत है ये। आप मर जाएंगे शरीर मर गया, जो आप ही मर जाते तो आफत मिट गई, शरीर रहेगा नहीं, आप मिटते मरते नहीं, ये आफत है। अगर शरीर रह जाए तो ठीक, तो आप मर जाए तो ठीक, अब शरीर तो मरने वाले, आप रहने वाले, या शरीर को आप रहना चाहते है, कभी रहेगा कभी, इस वास्ते रहने वाला नहीं, रहने वाला एक परमात्मा है, वो हमारे परमात्मा है। नमी मानसो जीव लोक जीव भूत सनातन अनादिकाल से हम परमात्मा के हैं। कम से कम कम से कम कम से कम इतना मान रहे हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, चीजें हमारी नहीं है, नहीं है हमारी संसार की, उसको तो मान ले हमारी, अरे भगवान को भूल गए, ये घड़ी बड़ी गलती हुई है। जो भगवान को मानते हैं आज तक तारे मार्ग पर आ गए, है ही भगवान है हमारा है हमारा है हमारा है, नहीं हमारा नहीं है, नहीं हमारा नहीं है, ये नहीं है संसार सब नहीं है, वो हमारा है, हम है के हैं, आप हैं, सही नहीं है, ये नहीं कान से, आप है कान सो, आप सारा हो। इस वास्ते आप भगवान को याद करें, भगवान के हम हैं, भगवान के हम हैं, कपूत है सपूत है, पूत होता है, कपूत भी होता है, सपूत भी होता है, अच्छा भी होता है, मंदा भी होता है, अच्छा मंदा सब मिट जाएगा, है जो रह जाएगा है शुद्ध शुद्ध स्वरूप चेतन अमर सहज सुख राशि, वो रहेगा, ये दोष रहेंगे नहीं, दोष सब प्रकृति है, जड़ गए जड़ता गए, दोष सब जड़ता गए प्रकृति के, दोष मिटते हैं, ये तो प्रत्यक्ष देखते हो, भजन ध्यान करने वालों का स्वभाव बदलता है, क्या इसमें अपरिचित भाव, सत्संग करते हो भाव बदलता है कि नहीं, सत्संग बिना किए दुखी हो जाते हैं, ये माइया का बेटा मर जाए तो बड़ी व्याकुल हो जाती, बड़ी क्या हो गया ये, क्या हो गया नहीं, ये समझ में क्या क्या हो गया, जो होने वाला हो गया, कहते बिना मरने वाला मरता है, कभी मरने वाला मरता है, नई बात क्या हुई, ये तो सब में सही हुई, ये तो मरने वाला है मिटने वाला है सब है, धन संपत्ति वैभव मान आदर सत्कार ये सब खत्म होने वाले है, क्या ये अधिक मर गया तो क्या हो गया, नहीं मर गया तो क्या हो गया, आप परमात्मा के हो, परमात्मा आपके है, वो सदा रहने वाले, आप सदा रहने वाले, परमात्मा के आप और आपके परमात्मा, केवल मान लो कि भगवान मेरे हैं, आप भगवान ऐसे कृपालु है, आप भगवान को बेटा मान लो, पति मान लो, भाई मान लो, संबंधी मान लो, ईश्वर मान लो, मालिक मान लो, शिष्य मान लो, शिष्य चेला बन जाएगा आपका, भगवान का सपूत कोई नहीं है, बहुत सपूत है। संत के चेला मानते भगवान में, भगवान चेला है ऐसा कोई नहीं मिलेगा। आप चाहे सो मान लो महाराज भगवान भगवान अपना है, भगवान को अपना अपना प्यारा बहुत लगता है। प्रेम का असली स्वरूप मेरापन है, अपनी चीज अच्छी लगती है हरे को। प्रेम होने के तपस्या करी, लक्ष्मी जी तपस्या करी, नंद तपस्या करी, तपस्या से प्रेम नहीं होता, प्रेम अपना प्रवेश होता है। अपनी फटी जूती भी अपनी अच्छी लगती, अपनी अपनी, ये भगवान अपना है, अपना प्यारा लगेगा, मीठा लगेगा। माने संसार को अपना, अगर बच्चा तो भगवान अपना, संसार अपना, ये गड़बड़ी है। संसार अपना, संसार किसी का हुआ नहीं, आज तक किसी का नहीं हुआ। किसी का हुआ तो बताओ कि अमुक का संसार हुआ है ही नहीं, किसी का है ही नहीं। ये भगवान सबके निहाल हो जाओगे, भगवान को अपना मान लो। मेरे मीरा भाई कहते मेरे तो मेरे दर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर वो रब गुट मेरो पति सोई। मेरे तो मेरे दर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई मेरा नहीं है, कोई अपना नहीं है। ठाकुर जी अपने हैं, बिल्कुल अपने हैं, एकदम अपने हैं। ईश्वर अंश जीव जैसे ईश्वर, सब ईश्वर जैसे, सब ईश्वर जैसे, सब के सब मुक्त है, नित्य मुक्त है सब ईश्वर। मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है उसको मालूम हो जाता है, बस बंधन हमारा है नहीं, मुक्ति स्वतः है। स्वती मुक्ति हो जाती है, हो जाती है मिट जाती है, वो जो पैदा होती है ना सुनाने होती है, मुक्ति ना सुनने वाली है, मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है केवल उसको स्वीकार नहीं किया। ऐसा जन्मते मरते हैं, इसको छोड़िए उसको स्वीकार करते हैं, वो भूल तो है ही। अब सबकी अपनी मुक्ति, सब परमात्मा गए, सब भगवान गए। मौज करो हरदम, मौज खुशी करे, मौज आओगे, मौज होगी। हमारे तो भगवान ने, हम तो भगवान के, हम भगवान के निहाल हो जाओगे। हरदम चलते फिरते उठते बैठते हम भगवान के, हम भगवान के, भगवान हमारे, भगवान हमारे। भाई मानो, बंधु मानो, ईश्वर मानो, मालिक मानो, कुछ मानो, एक सानवा गांव है, उस सानवा गांव में एक राजपूत रहते थे। वो राजपूत मर गए, उनकी जमीन थी, तो उनके भाइयों ने देखा कि आप विधवा हो गई है, अब जमीन ले दो। वह भगवान ही भक्त थी, उन्हें लड्डू गोपाल थे, वो लड्डू गोपाल की उपासना करते थे। बीती घटना कहता हूँ, बीती घटना। तो वह कहने लगी, अब तो बेटा तू तो छोटा सा लड्डू खेलने खेलना छोटा सा है, तेरे चाचा है वो है जो बाबा, उसने आकर रजपूताओं को दंगों का साथ दे घेरी जमीन को, किसी ने अपने कर लेंगे। तो वह बेचारे रोने लगे, वो करूँ भाई, अरे भाई तू छोटा है, तू क्या कर टावर है। तो महाराज सांड आया एक बूढ़ा, सुराग लिए पड़ा। अब राजू सांड मारे, राजू क्या करे, सांड को मारे कोई कैसे मारे, वो पड़ा सबको पका दिया। तब वो चाचा बोला कि भाभी जी का लड्डू गोपाल है, भाभी जी का लड्डू गोपाल है। जमीन तुम देव खाड़ नहीं रहेगा, चुनू पर बैठा है अभी ये बैठा है आप मानो तो सही, आप अपना है वो रोने लगे तो छोटा टावर है वाले क्या करे, बंधु बोले राज घेर ली जमीन को शांत तो भगा दी सबको भगवान है विचित्र माया है, कई कई काम ऐसे किए भगवान ने, कई काम किए सभी रक्षा करते भगतों की मदद भगवान करे सुन भाई, भगतों का बुरा जो चाहे कतल हो जाई, उनमें सब धर्म थे रावण के दस शीर्ष बीस पूजा थी और जिसकी खास के चारों पाया में रक्ष संबंधे हुए थे, उनके जो छोटे भगत उनमें भी सुन भाया सो दुष्ट सबको सर नाम के आया, रावण को लेना मार राम रघुराई, ऐसे मीराबाई को ऐसे प्रहलाद जी को हर चीर दुष्ट की खाल कागलों खाई, इतना बड़ा था मेरी खाल कागलों खाई राजा थे राजा खाल कागलों का ही भगवान हमारे सब आप सब अपना है, हरेक भाई हरेक बहन भगवान को अपना कह सकते है, पति कह दो पुत्र कह दो भाई कह दो संबंध कह दो कुटुंब कह दो अपना है, राम जी मेरा है मेरा है मेरा है, अरे संसार को मेरा कहते हो मेरा होगा नहीं रहेगा नहीं, अरे भगवान मेरा है नहीं कहने पर मेरा है कहने पर तो प्रकट हो जाए सब काम कर सब बिने कहे करते बिने कहे भी प्यास सबकी मिटाता जा रहा, पृथ्वी सबको स्थान दे देती है, सूर्य सबको प्रकाश देता है, भगवान की नदियां बहती है जमुना जी बह रही है, एक कल लगा दो घर में तो पैसा लगता है, अरे भगवान की कला बहुत प्रकार खुला खुला प्रकार सब के लिए छुट्टी कोई भगवान हमारे आप कह सकते हो मेरे भगवान है मेरे भगवान है मेरे, बच्चा कहता है माँ मेरी है मेरी मेरी, बड़ा भाई कहते ना तारीफ नहीं बन रहा वो कहता है तेरी माँ तभी होगी जब मैं हुक्म दूंगा, माँ को हुक्म नहीं देगा मैं, माँ मेरी है बड़ा भाई के मेरी है नहीं, मेरे हुक्म में तेरी माँ कैसे हो जाएगी मेरे को बेटा, आप चार गोदी में जाए पूरा को पूरा, अरे भाई हाथ रहेगा तो फेंक दे माँ मेरी मेरी माँ है, ऐसे आप मानो तो भगवान हो देखो तो से आप मेरे माँ भी हंसती है बेटा भी हंसता है, वो हंसता नहीं बोलते तो माँ मेरी है मेरी माँ तेरी कैसे हो जाएगी मैंने हुक्म दिए भी नहीं तेरी माँ होने नहीं दूंगा बात मेरी है, ऐसे भगवान को मेरा सोच राजी हो जाए भगवान, भगवान खुश हो गए स्वतंत्र स्वतंत्र कथा देखो स्वतंत्र मारने के लिए आए सामने तो सुधनवा वो भी भगवत भगवान का अर्जुन अर्जुन भी भगवान का भगत दोनों लड़े, उन्हें कहा तीन मान है तीन मान से तेरे को मार दूंगा, कि तीनों मानों को काट दूंगा मैं तीनों को काट दूंगा मैं, दोनों प्रज्ञा कर ले, अर्जुन ने पहला बाण बीच में पट काट दिया, तीसरा बाण भी काट दिया, कट करके उठा, उसका मना काट दिया। दोनों भगत प्रतिज्ञा सच्ची हो गई। भगवान बड़ा भिन्न अपने भगवान है भाई, मेरे तो मेरे भगवान सदा ही भगवान मेरे हैं, मेरा भगवान है। बड़ी बड़ी आपदा आई, भगवान ने भक्तों की रक्षा करी है, आपने भी करते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कोई ना कोई विदेश घटना न घटी हो। आप एकदम ऐसे आप ख्याल नहीं रखते, बात अलग है। हम जा रहे थे कलकत्ता, यहाँ से जा रहे थे जो मुझे द्वारकाधीश का मंदिर में दर्शन किए, मथुरा जी में दर्शन करा गड़ी गए, जो क्या मेरे मन में भाई वो ठीक सुगंध नहीं ठीक है, तो पीछे चलो, पीछे आए द्वारकाधीश में, एक ने प्रसाद दिया, महाराज एकदम मेरे को रोना आ गया, ठाकुर जी का प्रसाद लो, लेता हूँ तुम्हारे सुनते, कितने ख्याल रखते हैं भगवान। हमारी भक्ति नहीं वैसी, पर भगवान ख्याल रखते, हम भक्ति नहीं। लाडली शरण जी थे ना, ये मंडलेश्वर आपको याद है नहीं? तो हम जब नया से निवासी में आते यहाँ थे, लाडली सुनते थे, तो जवान थे, जवान थे, अच्छे थे, अब सही है ही नहीं। मेरे से तो बात पूछी थी उन्होंने, अभी वृद्धावस्था में उनकी ठाकुर जी बनते थे, श्री जी बनते थे, बहुत तेज कंठ था उसका, सदा सुंदर उन्हें राष्ट्रीय देखते हुए, जो ठाकुर जी के मंदिर में उन्होंने प्रेम से मेरे को दिया एक एक पेड़ा सुट, मैं जाओ याद आओ ऐसे ही लो ले, हो, ले हो। वो शहद नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई विचार नहीं, ठाकुर जी आए, ऐसी ऐसी घटना सबके साथ में घटी, जवान महाराज। उन्होंने पूछा कि मारे एक शंका है, अभी 8-10 वर्ष से अभी परेशान बात है, अभी क्या ख्याल देता मैं तो अभी हो गए बूढ़े, लालदी शरण जी है राम जी, अब ठीक है। उन्होंने पूछा कि भगवान है और सभी शक्रा करते हैं, कई भगवान का उपवास करके मर गए, उपवास किया कि गोवत्या बंद हो जाए, नहीं बंद हो जाए तो मर जाएंगे, वे मर गए गोवत्या फर्क नहीं पड़ा। मैंने पूछा आश्रय भगवान ने ये कहा, अरे हम मर जाएंगे, अरे मर गए गोवत्या बंद हुई नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्या बात है। लालेश्वर जी पूछा मेरे से, बूढ़े हो गए, बूढ़े बाबा अभी मंडी से जाते हैं। तो मैंने कहा कि गोवत्या बंद करने के वास्ते जो नारा लगाए फिर रहे हैं उनमें तो शक्ति नहीं है, जो शक्ति है जो प्राण दे दिए मर गए उनका नाम नहीं है, तो अभी घर बंद हो जाए तो उनका नाम होगा, इन्होंने बंद किया या बंद हुई वे कारण से, तो हमारी प्रसिद्धि नहीं है, इस वास्ते बंद नहीं गई, मन उसका असर होगा, सची हो गए, समाधान हो गया। जो इतने लोग मर गए, राम जी मर गए, उनको जानता नहीं, जानते हैं यानी मन में है नहीं, वह बात कौन करते हैं, पूरी बातों से भगवान नहीं की थे। दादी सुन नहीं पूछे, हरेक किसी के भी जीवन में घटी घटना कठिन नहीं हो, ऐसा नहीं है। भगवान कृपा करते हैं। अब लालजी संत जी ने मेरे को प्रसाद दिया, इतना छोटा पहला प्रसाद दिया, बड़ा आनंद आया हुआ। जान में पहचान दे कुछ नहीं, लो प्रसाद लो, बड़ा आनंद आया। ये वो ठाकुर जी की कृपा है। और कौन जाने में छोरे थे तो। पुत्र का नाम दामोदर, लालजी जी के सुपुत्र जो थे उनके पुत्र का नाम दामोदर था। उनके पुत्र का नाम दामोदर मेरे को याद में अब है क्या वही वृद्ध हो गए थे। बेटे वहां था ऊपर मकान नहीं टीले पर, उसमें मैं था। वो आए मामा, मैंने पूछा कि हमारे शंका है प्राण दे दिए और गोद बंद बंद नहीं हुआ। मैं बंद हुआ तो नाम उनका होगा जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे उनके गोद बंद इस बात में गोद बंद बंद नहीं हुई, संतोष हुआ करते। बड़ा जी की लाश लीला थी, बड़ा जी की थी। उन्हें नाम मैं नहीं जानता हूँ, उन्हें ठाकुर जी थे, बाबूलाल जी थे, तो लाल बजाने वाले चलाने वाले भी। उन्हें जयपुर में आई थी पहले पहले, मैं जयपुर गया था तो जयपुर में मेरी मंडली देखी, वो लीला करी थी, वो जोगन लीला देखी थी। नारायण नारायण, ऐसे आप में से कोई ऐसा नहीं है जो ऐसे भगवान ने कृपा न करी हो। आपको बताया था द्वारका देश का मंदिर का पता थे, मेरे को दिया जाके समाज मेरी जाननी पहचाननी देते लाभी सर दिया एक पर वो याद आ रहे, ये भगवान की कृपा है। कोई जान पे साथ हो जन तक ही करी करी भी जानते हैं पता दिया उठा करने पर। नारायण नारायण नारायण समय हो गया भाई। मैं कहूँ सबके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी है पर आप ख्याल नहीं करते, ख्याल मैं भी नहीं करता हूँ। कोई कोई घटना पर खा जाता है,